यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम चुकड़ा जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 22 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम। ये फिर हो जाएगा ना, ये ही खतरा है। फिर समय पाकर परमात्मा प्राप्ति होगी, ये मान्यता ही अवगुणों को, दुर्गुणों को, दुराचारों को इस जगह देती है। ये जो जानते हुए नचाते हुए निषिद्ध कर्म बार बार होते हैं, तो जानते हुए निषिद्ध कर्म होते हैं, इसका कारण क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति को आपने समझ रखा है कि समय पर होगी, अभी नहीं होगी, ये मान रखी है। ये मान रखने से ये गड़बड़ी होती सभी। इस प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए सिद्धांत है कि वो तत्काल होती है, ये नहीं समय पाकर होती है। समय पाकर होती है जो बनने वाली होती है, उत्पन्न होने वाली चीज है, वो तत्काल नहीं मिलती। जो है सदा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है, उसी प्राप्ति के लिए भविष्य नहीं होता है। देखो एक बात बताओ, आप ध्यान दो, संबंध तोड़ना और संबंध जोड़ना तत्काल होता है। अब ये आप स्वीकार कर लो तो तत्काल काम है। जो कभी छूटेगा वो अभी छूटा हुआ ही है। शरीर छूटेगा कभी तो अभी पकड़ा हुआ नहीं है, अभी भी छूटा हुआ ही है। छूटा हुआ ही छूटता है, और परमात्मा अभी है, वो है, वो ही मिलता है। सदा मिला हुआ ही मिलेगा और सदा छूटा हुआ ही छूटेगा, ये सिद्धांत है। अब इसमें आपकी बात जितनी हूँ शंका करनी करो, बात करो बात आपस में। जो मिला हुआ है वही मिलेगा, जो छूटा हुआ है वही छूटेगा। छूटता है उसी को छोड़ना है, जो मिला हुआ है उसी में मिलना है। इन दोनों को योग कहा गीता ने, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। इस संसार का वियोग उसका नाम योग है, और समतम योग जो समृ उसका नाम योग है। तो परमात्मा सम है, वो योग है, उसके साथ मिलना। और संसार वियोग है, ये वियोग है, क्योंकि संसार वियोग हुआ तो परमात्मा प्राप्ति हो गई, और परमात्मा प्राप्ति वियोग हो गया। इसमें मर्जी आओ सब पहले कर लो। दो ही योग की परिभाषा है, योग कर्म सु कौशलम, ये योग की महिमा है। कर्मा में योग ही कुशलता है, और कर्मा में कोई तत्व नहीं है। परमात्मा मिलेगा वो सबको मिला, क्षेत्र के चापी माम विद्य सर्व क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्र की मैं ही हूँ, क्षेत्र की मैं ही हूँ, क्षेत्र एकदम है। अरे इसको जानता है वो क्षेत्र की है, और क्षेत्र की मैं हूँ, मेरे साथ क्षेत्र की अभिन्नता है, क्षेत्र आपका इधनता से है। ये शरीर संसार सदा आपके साथ था क्या, और सदा साथ रहेगा क्या? अभी क्या वियोग नहीं हो रहा है? प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, तो वियोग है आपका साथ, योग आपका है नहीं, ये संयोग माना है। संयोग योग उतना होता है नित्य योग का, संयोग ना होने वाले को संयोग वियोग होता है, संयोग मात्र वियोग होने वाला है, वियोग हो रहा है उनका सदा वियोग हो रहा है। ये बात भी आपके जस्ती नहीं, हम जी रहे हैं, मैंने बहुत बार कहा है जी नहीं रहे, मर रहे हैं। मर रहे क्या, संसार से शरीर से वियोग हो रहा है निरंतर। आप आकर बैठे उस उम्र थी अब उतनी है, अब चाहे वियोग हो रहा नहीं, आप से अलग हो रहा है, शरीर अलग हो रहा है, अलग हो रहा है उसको अलग अपना नहीं माने। और जो सदा साथ को अपना माने, सदा साथ वाला न दिख है कोई परवाह नहीं, इसका नाम योग हो जाएगा। ये वियोग है, ये हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। दिन बाद मैं गई थी, ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर मैं कैसे हूँ, मैं तो देखो अभी वही हूँ जो बचपन में था, शरीर वो नहीं है तो शरीर मैं नहीं हूँ, और शरीर मेरा नहीं है, बचपन मेरा नहीं है, तो जवानी मेरी नहीं है, तो वृद्धावस्था मेरी नहीं है, तो मरना भी मेरा नहीं है, तो मेरा भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं। अगर मेरे लिए होता तो मेरे को इसे मिलने से संतोष हो जाता, तो मेरे लिए भी नहीं है ये संसार। शरीर संसार के लिए, संसार का है, संसार के लिए है। संपत्ति वैभव जितना अपना मानते हो वो सब का सभी संसार का है, संसार के लिए है, अपना नहीं है। अपना मानते हैं ये ही बंधन है, और ये संबंध विच्छेद तत्काल होता है। लड़की तत्काल दी जाती है, उसका अनुभव चाहे उस समय न हो, परंतु संबंध विच्छेद उस समय हो गया। लेना और रहना ये एक साथ होता है, एकता एक क्षण में ही। जो नहीं जो देते देते देरी लगती है, लेते लेते देरी लगती है। पिता ने संकल्प किया और वर ने पकड़ लिया, उन्हें देख किया, उन्हें पकड़ लिया, और संबंध विच्छेद हो गया, उधर दे दिया। इतनी देरी है, शरीर संसार हमारा नहीं, मानेगा नहीं, शक्ति अपना नहीं है, उसको अपना नहीं मानना है, और परमात्मा मम्मी मान शुद्ध भगवान का हूँ, मैं भगवान स्वीकार कर लिया। स्वीकृति अस्वीकृति में समय नहीं लगता है। अंतगण अशुद्ध है, ये बात है, पाप है, भगवान ने ठीक नहीं किया, महात्मा नहीं मिले, संत नहीं मिले, सब बहाना बाजी है। आपके जितनी ही नहीं बात बोलो। अभी देखो, ना तो मैं चाहता हूँ ना आप चाहते हैं, परंतु आप अगर मेरा चेला बनना चाहे तो अभी कहते मेरा चेला, आपको मैं चेला, मेरे स्त्री पुत्र मेरा नहीं, मैं आप हूँ, मैं आपका हूँ। आपका अगर विचार पक्का हो तो क्या नहीं करेगा, क्या इसे समझ लगेगा? ना आप चाहते हो, मैं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, पर आप चाहो और मैं चाहूं तो इसमें देरी लगेगी क्या? ऐसे भगवान ने तो सबको अपना मान ही रखा है। सब मम प्रिय, सब मम पुजारी। अब आपने संसार को अपना मान रखा है, शरीर को अपना मान रखा है, यही गलती हुई है। इसको अपना न मानो, भगवान को बिना जाने आप प्राप्त हो जाओगे। भगवान को जानने की जरूरत नहीं है। ये शरीर है, मन बुद्धि इंद्रियां मैपन, ये मेरा नहीं है। क्यों ये बदलते रहते हैं, आप बदलते रहे हो, सच्ची बात है। नहीं तो ये मेरे नहीं है, इनका उपकार करो, शरीर की भी सेवा कर दो, अपना नहीं। जैसे मेहमान को आवे उसकी सेवा कर दो, ऐसी सेवा कर दो, धन जल दे दो, स्वर्ण दे दो, अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। इससे आपने कोई फायदा हो जाएगी, बात नहीं है। जल से चित्र को क्या फायदा होगा, हमारा फायदा होने वाला नहीं है। अब इसमें शंका करो, संदेह करो, इनमें अर्चना को बोलो। क्या कहते हैं, पूरा समझा नहीं क्या? साधन यही होता है, अपना मान लेना। आपके जची हुई है, धीरे धीरे साधन करते करे सिद्धि होगी, तो वो करो, आपकी मर्जी है। और ये बात है नहीं वास्तव में। देखो पुस्तकों में यही प्रयास आएगा, व्याख्यान में ये आवेगी, बताने वाले यही बताएंगे, पर ये बात भी है ठीक ठीक, परंतु असली बात नहीं है। तो ये जो जीवन और बात क्या हुई, तो और बात रोने की बात क्या है? आप छोड़ना चाहते ही नहीं, अब इसका उपाय क्या करें दूसरा? आप इतने हैं, इनमें से कोई भाई भी हिम्मत कर ले कि हमें तो संसार को छोड़ना है, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। इसमें संसार कभी पकड़ता ही नहीं, आप ही पकड़ते हो, संसार नहीं पकड़ता कभी। तो ये बात है खास, ये तत्काल सिद्धि होती है, जल्दी कैसे हो जाए, ये जल्दी नहीं देरी क्या लगे इसमें। रज्जब जी महाराज थे, वो दूल्हा बने हुए ब्याह करने के लिए जा रहे थे। दादू जी महाराज को वो गुरु मानते थे, तो देखा दादू जी को, तो चलो दादू जी को नमस्कार करने। तो बीन बने हुए, दूल्हा बने हुए, लाल कपड़े पहने हुए, बीन बने हुए जाकर मना महाराज नमस्कार किया। तो रज्जब तय गजब किया, माथे माथो मोर आयो तो हरिभजन ने करी नरक ने छोड़, तो गजब कर दिया गया। ये ब्याह करने के लिए तेरे से जन्म हुआ है, वो ब्याह करने के लिए हुआ है क्या? किसी का जन्म ब्याह करने के लिए होता है? ब्याह करना इस बार जन्म लो, अब यहाँ क्या करो, ब्याह करो, तो ब्याह करने के लिए आया था तुम। गजब था, गजब किया, माथे बांधो मोर आयो तो हरिभजन को अपने उद्धार करने के लिए आया था, यार करी नरक ने छोड़। तब बोले दादू से गुरु मिले शिख रज्जब सा जान, एक शब्द ही शुरू किया रे इन खजा दान, कि बस बैठे बैठ गए वहां। रज्जब जी के जो शिष्य हुए, अगर शिष्य परंपरा चल रही, वे लाल कपड़ा पहनते, लाल कपड़ा बिंदुला पहनते, वो दादू जी तो सफेद कपड़े पहनते, दादू जी शिष्य, रज्जब जी शिष्य वो लाल कपड़े पहनते, हमारे ये भी है, वो लाल कपड़ा पहना हुआ वहीं बैठे। रज्जब गजब से होता तो दातो दुनिया साथ, दुनिया के साथ होता था, अब नहीं जाऊंगा, आपने हाथ पकड़ लिया मेरा, अब नहीं जाऊंगा। दादू शाह शत्रु मिला शिख रज्जब शाह जान, ऐसे शब्द ही शब्द लिया मन मुर्डाटे मारियो झुरडे जानम दिनो जान, झुरडे करके मुर्डाटे मारियो जान दिनो जान, मार दिया उसे। अब कहते वो छोरी है, किसको ब्याह की मर्जी, अब जिसको ब्याह हो मत, मेरे के मतलब वो कुंवारी रहो बरने जो, किसको ब्याह हो मत ब्याह हो, अपने क्या मतलब उससे, मरना है उनके सूरत है ही, जब पकड़ के छोड़ो, मैं पकड़ू इन पे नहीं छोड़ रहे। अब क्या देरी लगी, ये बात ऐसी है, बिल्कुल ऐसी बात है। अपने संसार का सुख भी लेते रहे, सत्संग कर लो, इसे परवान प्राप्ति भी हो जाए, जो कर लो, ये सुख छूटे नहीं, ये छूटे नहीं, ये छूटेगा छूटेगा छूटेगा, अरे एकदम तत्काल छूट पर छूट जाए तो कोई फायदा नहीं होगा, छूट जाएगा फायदा उसे नहीं होगा, ऐसे छूटेगा उसी को छोड़ना है, ऐसे जो है उसी को पकड़ना है, वो नहीं आवे समझ में, तो ये तो बात समझ में आती है, ये तो छूटेगा आपके धन स्त्री पुत्र शरीर, ये छूटेगा कि नहीं, ये है किसी को रह सकता है साथ में, ये तो जरूर छूटेगा, इसमें संदेह नहीं है, तो संदेह छूटेगा मतलब फायदा कुछ नहीं होगा, और अभी छोड़ दो स्वातंत्र आदतुल परिताप या मानुष, ये छूट जाएंगे तो रोओगे, वो छूट जाए रोओगे, आप छूटो रोओगे, दुख पाओगे, या छूटेगा जरूरी, तो दुख के लिए ही पकड़ना है, और क्या पकड़ना है सिवाय दुख के, और क्या होता पकड़ने, बताओ इतना आप बैठाओ, कोई बताओ, बताओ इनमें शंका हो बोलो आपको क्या कहते हैं। संसार संबंध देने सुख मैंने कही कहा महाराज, मेरे तो आप कई वर्षों के बाद में समझ में आई, व्याख्या देना शुरू कर दिया मैंने, पर ये बात समझ में नहीं, मेरी बात है क्या, जैसे आप कहते जो भी मेरी अटकी हुई कहाँ है बात, तो संबंध जन सुख की लोलुपता, सुख वो मिलेगा नहीं, कोई लोलुपता लोलुपता रहेगी, स्त्री से सुख मिल जाए, भोजन से सुख मिल जाए, आदर से सुख मिल जाए, महिमा से सुख मिल जाए, वाह वाह हो जाए, ये बात थी। अरे क्या क्या मिलेगा उसे, स्त्री को भोग लिया क्या मिल गया, भोजन कर लिया क्या मिल गया, आदर मिल गया क्या मिल गया, महिमा होगी क्या मिल गया, आप पास क्या रहा, आप पास क्या रहा, जमा क्या रहा, बताओ, ये लोलुपता है, खास बीमारी है ये। मैं विश्वास से आपको कहता हूँ, कि आप तत्काल समझ लो, मेरे को तो समय लगा, मेरे समझ में नहीं आई बात, पर मेरे समझ में आई आप समझ लो, आपके तो मुफ्त मिलती है। वो छोड़ना नहीं चाहते, स्त्री है, पुत्र है, धन है, घर है, मान है, आदर है, बिरादरी है, उसमें हमारा मान है, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये बताओ इसी सिवाय और क्या है, बताओ आप, आपको तो कहाँ बदा हुआ, यहाँ बदा हुआ है साहब, अब बताओ। हाँ जी, छोड़ना चाहते नहीं, यही बात है। ना भगवान, ना गुरु, ना संत महात्मा कोई नहीं छोड़ सकता। आप छोड़ना नहीं चाहो तो नहीं छोड़ सकते। वे सुनावेंगे क्यों? आप पकड़ना चाहते हो तो देखो, संत है, महात्मा है, गुरु है, परमात्मा है, कमजोरी है ना। तो दादू जी ने क्या किया? दादू जी ने छुड़ाया था तो क्या किया? क्या रजब थे, गजब किया, माथे पांचो मोड़ आयो तो हरी भजन करी ना छोड़ा, तो आया तो भजन के लिए था, अरे फिर किस्त बांध लेगा, फिर फर्स जाएगा, क्या मार लेगा, ये बात है। तो कहने वाले ने कह दिया ना, अब पकड़ने वाले ने पकड़ा नहीं हुआ, तो दादू जी के हाथ की बात थी क्या? आप इतने बताओ कि दादू जी के हाथ की बात थी है? दादू जी ने कह दिया, बस ऐसे कह दिया तो मैं भी कहता हूं, रजू जी मान ली कि महाराज जब हो जाता है बात, अब गजू किया नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, अब नहीं होगा। देखो भाई, आप दूसरों की बात क्यों करते हो, स्वयं तो तैयार हो जाओ। अब वो दूसरे को देता है कि दूसरे को त्याग कर दे, कोई इंजेक्शन लगा दे, कोई छोड़ दे, तो आप कहीं बिना छोड़ दे कैसे कोई कसाईपना करेगा? छुड़ाने वाला तो कसाई है, कसाई जो काट देगा, वो कोई संत नहीं हो सकता, साधु नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता, दयालु नहीं हो सकता, कसाई होता है, गला काट देगी तो। अरे वो छोड़ना आपको पड़ता है, कसाई गला काट सकता है, मन दूर कर सकता है क्या? शरीर के मुंह को दूर करेगा, शरीर को दूर कर देगा, क्या फायदा? अब शरीर में जाएगा, ऐसा इंजेक्शन नहीं लगता। ये इंजेक्शन अगर मानो तो बातें ही है, इंजेक्शन ये बात है, ये इंजेक्शन है। आप थोड़ा सोचो यार, आत्मा जबरदस्ती क्या करेगा, आप बताओ, जबरदस्ती करने मेरे को तुम करो, अच्छा मैं क्या करूं बताओ, आप बताओ मैं क्या करूं? सोचे बता दो, आप ये करो बताओ। संसार छोड़ने की बात क्यों होती है? संसार छोड़ने की बात क्यों होती है? संसार में रह के भी सब कुछ किया जा सकता है या एकदम छोड़ के ही करना पड़ता है? प्रश्न का समझे नहीं आपकी बात, कहते हैं संसार छोड़ने की बात ही क्यों उठती है? ठीक बात है भाई, क्यों छोड़ो, नहीं छोड़ो, अच्छा यहाँ आए क्यों आप? क्यों आए हो यहाँ? कोई रुपया मिलता है, मान मिलता है, बढ़ाई मिलती है, क्यों आए यहाँ? छोड़ने की बात इस बात से चलती है, छोड़ने के, अरे आए हैं आप, हम लोग छोड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इस बात से कहते हैं छोड़ने की। मैं बाजार में थोड़ी जाकर कहता हूँ तो संसार छोड़ो। देखो पूरी होश ही नहीं, हम क्या करते हैं, क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं, इसका भी पता नहीं है, इसका भी पता नहीं है, खुद को पता ही नहीं है, कितना अंधेरा है बताओ। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो संसार है ही, इसको छोड़े बिना प्राप्ति कैसे होगी। पहली पैड़ी पर पैर रखा है, दूसरी पर रखोगे इसको उठाओगे तब तो ऊपर चढ़ोगे, वहां खड़े खड़े कैसे चढ़ जाओगे। रहते हुए भी मैंने बात उत्तर दिया है, संसार में रहो पर संसार आप में नहीं रहना चाहिए, ये मैंने कहा है ना। जो बैठे हैं वो संसार में ही तो है, क्या मैं संसार से बाहर हूं, क्या आप संसार से बाहर हैं? आप भी संसार में, हम भी संसार में, संसार में ही तो बैठे हैं। संसार में बैठे रहते हुए भी मोह है ना, वो मोह अपना, वो मोह देखो क्या बताऊं, हमारी कमजोरी मान लो कि हम तो सुनाना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं। अब हमारा सत्संग हुआ तो लोग हमारे बहुत आए, तो कोई चाहता है कि हमारे महाराज के इतने लोग आवे, तो क्या है, यही ग्रस्त है, इसको नाम ही ग्रस्त है। हमारा कल्याण ये नहीं है, हमारा उद्धार ये नहीं है। अभी हमने बात सुनी, एक भगवान की बात सुनाने वाले को तो अपना मानते हैं और भगवान को अपना नहीं मानते, और वो सुनाने वाला भी भगवान को ये माने ये नहीं है, मेरे भुजा ये है। अब सुनाने वाला सुनने वाला दोनों में ये बात है, खूब ध्यान दो, आई है दूजी है। सुनाने वाला तो चाहे कि ये मेरे हो जाए, बात सुनाओ भगवान की और चालाकी करे कि मेरे हो जाए, आप सुनो बात सुनो भगवान की और मेरे को मान ले अपना। बात भगवान को नहीं माने, गुरु जी हो गए, हम कहे चेला जी हो गए, भगवान तो चाहो चुनने में परवाह नहीं। ये दशा है आज, सोचो आप इसके सिवा क्या है, बताओ। अब इसके सिवा आप शंका करो, बताओ क्या है। इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, एक बंधन जैसे संसार का बंधन है, ऐसे एक बंधन नया हो गया, एक स्त्री पुत्र का बंधन है, एक गुरु जी का बंधन हुआ, तो नया बंधन एक और हो गया, वो तो है ही पहले वाला, तो पहले वाले नहीं छूटता, नए बंधन फिर क्या करोगे। सभा में दीक्षा दे दी आज तुम्हारे, सभा में चेला बन गया, दीक्षा दे दी। सिवाय संबंध जोड़ने के और क्या है, आप बताओ। हमारे स्वामी जी, हमारे पंडित जी, हमारे महाराज, हमारे गुरु जी, फिर लड़े आपस में, कल्याण कौन चाहता है, संबंध जोड़ना चाहते हैं। गुरु जी भी संबंध जोड़ना चाहते, चेला भी संबंध जोड़ना चाहते, हम व्याख्यान संबंध जोड़ना चाहते, दादा हरी महाराज हो जाए, महाराज दादा हो जाए, रसी महिमा हो जाए, प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए चाहते। ये बीच में हो जाता अच्छी बात है, कोई मना ही नहीं है, ये बात है। त्याग का बल कैसे आए, त्याग का बल, त्याग करने का बल कैसे आ गया? त्याग कर बल तो देखो, विचार से आ गए, स्वयं विचार करो, स्वयं विचार करो। त्याग का बल सुखाशक्ति छोड़ने से आता है, सुखाशक्ति नहीं छोड़ो तो बल नहीं आएगा, निर्बलता रहेगी ही। संयोग जन सुखाशक्ति है, ये छोड़े बिना निर्बलता रहेगी। बल होगा जो सुख भी छोड़ना चाहो, सुख छोड़ना चाहो, आनंद मिलेगा, महान आनंद मिलेगा, तो उसे विश्वास हो तो हो जाए, अथवा सुख में दुख ज्यादा है सुख थोड़ा है इसका विचार करो तो हो जाए, स्वयं विचार करो तो हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। महाराज जी, त्याग करने का कई बार विचार किया, त्याग करने का कई बार विचार किया, वो विचार दृढ़ स्थायी नहीं रहता। त्याग किया नहीं है, सुन कर गए कहते त्याग किया, त्याग स्थाई नहीं रहता, तो स्थाई कैसे रहे, सुनने से भबके में आगे छोड़ दिया, पुत्र से इसे छोड़ने से परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति का लोभ लग जाए तो छूट जाए, और जो पकड़ा है उसे दुख हो जाए तो छूट जाए। दो बात है। अब परमात्मा की प्राप्ति लोभ नहीं है और छोड़ते हैं सुख बोलते हैं उसमें इसका दुख नहीं है, दुख की तरफ ध्यान नहीं देते। जितने सुख है ध्यान दो आप, जितने सुख है आरंभ में अच्छे लगे फिर बुरे लगते हैं, तो आरंभ के सिर तो पकड़ते हैं, अंत का सिर पकड़ते नहीं आप, समझे। मान लो भोजन करने से सुख होता है, तो भोजन करने का सुख हुआ पीछे भोजन से अरुचि होती है नहीं, उस अरुचि को नहीं पकड़ते हैं, पहले सुखदायी उसको पकड़ते हैं। अगर अरुचि को पकड़ दो तो इसमें सुख क्या भाई, कोई रुचि भोजन रही ठीक ही नहीं, भोजन करने बाद वो रुचि नहीं रही, फिर भी रुचि को ही पकड़ते हैं, अरुचि को नहीं पकड़ते। अगर अरुचि को पकड़ दो तो निहाल हो जाओ, छूटता क्यों नहीं है, तो छूटता संयोग होता है उसको तो पकड़ते हो, वियोग होता है वो आपका अनुभव उसको छोड़ते नहीं। विषय संयोग यग्रे मृतोपम परिणाम विष्णु में, तो अमृत तो पकड़ते हैं, विष्णु को नहीं पकड़ते। अगर विष्णु को पकड़ते तो छूट जाए, ढिलाई क्यों होती है, इस बात होती है ढिलाई, निसंदेह बात है। संसार से अरुचि होती है, परमात्मा से अरुचि हुई नहीं, कभी होगी नहीं, संसार की रुचि के कारण अरुचि दिखती है, अरुचि है नहीं उसे, हो ही कैसे सकती है, पर वो ऐसी दी गई अरुचि है परमात्मा। बोलो इसमें ये है कि आप घर में रहते हुए ही घर वालों से सुख की इच्छा बिल्कुल छोड़ दे, वे दुख दे तो राजी हो जाओ, अपने दिन की सेवा करनी है, वे मारे पीटे गाली दे तिरस्कार करे अपमान करे तो बड़ी प्रसन्नता हो जाए, और उनको सुख कैसे हो जाए, स्त्री की सेवा कैसे, बच्चों की सेवा कैसे, माँ बाप की सेवा कैसे करें, गृहस्थ आदमी सुख कैसे होए, और आप वो गालियां देवे तिरस्कार करे लात मारे तो कोई बात नहीं, सेवा हो जाए। जैसे वैद्य होता है सन्नीपात रोग के पास जाता है तो गाली देता है, मेरे घर क्यों आया तुम, जाए यहाँ से निकल, कोई कहता है सन्नीपात में आया हुआ है तो वैद्य बुरा मान देता है, सन्नीपात में गाली देता है तो मेरे घर क्यों आया, जा यार निकल यहां से, वैद्य देखता है सन्नीपात में आया हुआ है, दवाई देनी है अपने दोस्त को। इस तरह से घर वालों के साथ रहो, ये तरीका है, इनको सुख हो जाए, वैसे तो बूढ़ी माँ बाप सुख हो जाए, स्त्री पुत्र को सुख हो जाए, ये तिरस्कार करे अपमान करे निंदा करे धक्का दे कोई ऐसा, वैद्य करता है ना सदवैद्य होता है वो रीस करता है, हमें दवाई करनी है, ये संसार में नहीं रहना है, भीतर संसार नहीं रहा, अरे ये मेरे अनुकूल रहे ये भीतर संसार रहा, मेरी सेवा करे मेरे अनुकूल बन जाए, संसार भीतर भर गया, अब संसार में तो घर में बैठे हो, पर संसार घर में कोई न रहेगा अपने में, ठीक है ना, नहीं समझ में आया तो पूछो। अपने में जो अपने लिए सुख चाहते हो संसार से, ये अपने में पानी भर गया, और दूसरों को सुख देते हो ये पानी में नौका रह गई, नौका पानी में रही, क्यों सुख देना, माँ को सुख देना, बाप को सुख देना, स्त्री को सुख देना, पुत्र को भी, भाई को, भुजाई को, भतीजों को, ये खास खास सुख क्या है, माँ बाप भाई भुजाई स्त्री और पुत्र रहा भाई, ये खास है, बस खास रिश्ते ही है, चाचा तो दूर है और जितने कुटे भी दूर है, खास रिश्ते माँ बाप और स्त्री पुत्र, दो नंबर में भाई भुजाई भतीजा, इनसे जो मोह है सुख चाहते हो ये पानी भर गया नौका में, और इनको सुख देना केवल इनके सुख देने के लिए ना, हमें मतलब नहीं स्त्री के लिए, हमें मतलब नहीं स्त्री से, पुत्र से, भाई से, भौजाई से, हमें कोई मतलब नहीं है, ये दुख भी दे रहे कष्ट देते, तो हमें तो इनके सुख पहुंचा रहा है, ये गृहस्थ में रहना है। क्या कहे पानी मांग रहे हैं स्त्री कहती इसको मत पिलाओ स्त्री कहती इसको पानी मत पिलाओ। कौन कहे स्त्री स्त्री अपनी पत्नी हाँ कहती पानी मत पिलाओ। क्यों वो आपस में दोनों का झंझट होगा पानी मत पिलाओ पानी के स्त्री मतलब मिला हो क्या मैं समझा उदाहरण दे के समझाए एक बात कही है कि माँ को पानी पिलाना चाहिए माँ को मत पिलाओ यो अपनी माँ को तुम पानी मत पिलाओ पत्नी कहे कि अभी पानी मत पिलाओ ठीक है तो अब किसकी बात माने माँ तो मांगे और वो ना देवे तो तुम्हारे ज्यादा उपकार स्त्री ने किया है कि माँ ने किया है तो ज्यादा उपकार जैसे मानो ही नहीं थोड़ा उपकार के उपकार कुछ नहीं किया था आपको सूझती है तो मानते हो अरे उपकार दिया जैसे आपको शरीर दिया और घर पे आपने बहुत सुसाया है अब बोलो आप बोलो अभी उत्तर तो दे दूंगा मैं कहा ना मेरे तो आशीर्वाद मिला हुआ है हाँ। ये भी तो संसार में रहना है संसार शरीर उसको देना है अपने शरीर उसको क्यों दाए अपने शरीर उसको देने संसार पड़ी है मर गया इधर हाँ तो ये सगलाई अपना मैं मेरा है इन दोनों को छोड़ना है मैं मेरा का त्याग करना है कैसी बात करते हो मैं वो तिरस्कार करे जूता मारा गाड़ी दे अरे शरीर के दुख दिया तो आपको तिरस्कार करे दुख दे तो भी उनको सुख पहुंचाओ तो शरीर का सुख कहां पहुंचाया अपना आराम तो आदर करे शरीर का देना है शरीर आ गया ना आपका धक्का आपको धक्का मारे आपको गाली दे आपका तिरस्कार करे तो शरीर का तिरस्कार करो भले शरीर को सुख मत दो महाराज पूछने का तात्पर्य है कि जैसे चोट लग जाती है जैसे शरीर में कोई बीमारी रहती है चोट लग जाती है वो जो हमें तंग करता है दुख वो दुख जो तंग करता है वो दुख की बात है तो बहुत बढ़िया बात है। देखो भाई शरीर के बीमारी होती है वो तो बहुत ही उन्नति की बड़ी भारी बढ़िया बात है शरीर का देख लिया कि शरीर का ये मांझना है वो क्यों करना है और तंग करेगा शरीर बीमारी होगी। देखो भाई मूल बात है वो आप ध्यान नहीं देते नहीं तो प्रश्न उठे ही नहीं बात मूल बात को आप ध्यान नहीं देते ऊपर ऊपर की बात करते हैं ऊपर ऊपर की बात करते हैं भीतर ध्यान नहीं देते असली वास्तव में आप परमात्मा को चाहते हैं शरीर में बीमार हो तो अच्छी बात हुई ना बैराग होगा शरीर से बैराग करना है ही उसे मदद हुई बीमारी होने से आपको समझ नहीं आई भजन भले मत हो शरीर से तो बैराग होना चाहिए। देखो दुख होता है उसको सुख के द्वारा मिटाना चाहते हैं ये बिल्कुल गलत तरीका है मूल में ये बीमारी खास सुख के द्वारा दुख नहीं मिटता नहीं मिटता नहीं मिटेगा कभी नहीं मिटेगा ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते सुख के द्वारा दुख नहीं मिटता है मिटेगा ही नहीं कभी नहीं मिटेगा असंभव है कैसे मिट जाएगा बहन के रुपयों के दर ठीक हो जाएगा फिर ठीक होगा हो रहा है या सब भोग रहे हैं या फिर वैसे मान रहे ये होने का है ही नहीं सुख के द्वारा दुख मिटने का है नहीं आनंद मिटेगा तो सुख की इच्छा मिट जाएगी सर्वथा सुखी तो मैंने कहा भाई और क्या मैं पहले बताई बीमारी खास है सुख की चाहना ये खास बीमारी तो ये है उस पर आप ध्यान देते ही नहीं सुख के द्वारा दुख मिटाते हैं सुखाशक्ति तो हुई भाई मैंने कहा क्या है मेरे को वर्षों तक पता नहीं लगा और क्या कहा मैं तो सुख के द्वारा दुख मिटाना चाहते हैं रुपयों के द्वारा दरिद्रता मिटाना चाहते हैं रुपयों के द्वारा दरिद्रता कभी मिटी नहीं मिटेगी नहीं कभी असंभव बात है ऐसे सुख के द्वारा दुख मिटा नहीं मिटेगा नहीं मिट सकता ही नहीं असंभव बात है पक्की आप नचे नचे जो बात ये है। महाराज जी आपने कहा कि सुखासक्ति छोड़ने से त्याग, सुखासक्ति छोड़ने से त्याग का बल आएगा। आपने अभी कहा कि सुखासक्ति छोड़ने से त्याग का बल आएगा, तो वास्तव में तो सुखासक्ति का त्याग भी करना है ना। तो त्याग से तो वो बल आएगा, त्याग करना है, त्याग करना है तो त्याग कब होगा? सुख न चाहने से त्याग होगा। त्याग हम करते हैं उसको नहीं चाहते, ये त्याग होता है। और त्याग क्या होता है? त्याग किसको कहते हैं? अपने भीतर में उसकी गुलामी नहीं हो, उसकी दासता ना हो, ये तो त्याग होता है। और त्याग क्या होता है? और त्याग क्या, आप बताओ, इतने बैठे बताओ भाई, त्याग क्या होता है? शरीर की अनुकूलता की जो गुलामी है इसका त्याग करना है। संसार की जो मतलब में गुलामी पड़ी है इसका त्याग करना है। ये तो अपने में संसार न रखना है। अगर गुलामी रखोगे तो फिर कैसे होगा? बात तो बड़ी सीधी दिख है ना, आप काटो कहते तो नहीं, तो कोई और जगह जाओ, और जगह ढूंढो, कोई कोई अच्छा संत महात्मा ढूंढो, कोई अच्छी बता दे, खोज करो, बात को मत ठहरो मत, देरी करो मत। जी तो दाई को मेरी बात मान लो, तो दूसरी दाई नहीं, मैं थोड़ा दूसरी मानो, क्यों थोड़े ही हूँ? मेरी बात नहीं दाई आओ तो और जगह जाओ, अरे मारी दाई मारी मान लो, मैं तो छुट्टी दू धारा खुल दी। मैं चेला नहीं बनाऊ कि मारी बात ही मानो, चेला बनाओ जो क्या करे है, डूब तो आदमी ने जार पकड़े थे, वो बने पकड़ जाए दो डूबे, गुरु लोभी सिख लालची दोनों खेले नाव, दोनों डूबा पर नाव बैठ पत्थर की नाव, अब पत्थर की नौक पर बैठे तो चलेगा? त्याग करने से त्याग का बल आएगा, उस बल से त्याग होगा, त्याग त्याग से बल आएगा, बल से त्याग होगा, त्याग से बल आएगा, बल से त्याग होगा। करके देख लो, पहले त्याग रहा या बल है? पहले त्याग रहा ना, अब पहले त्याग करो ये होगा, पहले त्याग करो फिर त्याग का बल आ जाएगा। अब है ही चीज नहीं, बल कैसे आएगा उसका? चीज नहीं है उसका बल कैसे आएगा? त्याग होगा तो त्याग बल आएगा।